Brasil. Sa bune ești bolnavă și bătrână. Anii repede au trecut, mă, peste părul tău anis, mă. Mama mea măicuță bună, ești bolnavă și bătrână. Anii repede au trecut, mă, peste părul tău anis, mă. Vreau la mine ca să stai și să nu ridici un pai. Vreau să am grijă de tine cum ai avut tu de mine. Vreau la mine ca să stai și să nu ridici un pai. Vreau să am grijă de tine cum ai avut tu de mine. Copil mic, măi, multe rele ți-am făcut, măi. Mama mea îți mulțumesc, măi, mi-ai dat viață să trăiesc, măi. De când eram copil mic, măi, multe rele ți-am făcut, măi. Am greșit acum că-s mare, măicuță-i cer iertare. Iartă-mă tu cum făceai și tu mereu ne uitai, mă. Am greșit acum că-s mare, măicuță-i cer iertare. Iartă-mă tu cum făceai și tu mereu ne uitai, mă. Să stai, măiculiță-n pat, mă, și să te îngrijesc cu drag, mă. Hai, mamă, la mine acasă, să stai cu mine la masă. Să stai, măiculiță-n pat, mă, și să te îngrijesc cu drag, mă. Vreau mereu să stai cu mine, să-ți fie, măicuță, bine. Că destul te-ai chinuit, până mare m-ai făcut, mă. Vreau la mine ca să stai și să nu ridici un pai. Vreau să am grijă de tine cum ai avut tu de mine. Vreau să stai mereu cu mine, să-ți fie, măicuță, bine. Că destul te-ai chinuit, până mare m-ai crescut, mă.